فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa caawana. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dagaalka Itoobiya oo sanad jirsaday. waa sidee xaalka Itoobiya? xaalkoodu marka maanta halkaasuu marayaa dagaal sokeeye oo caasimaddii isla soo gaaray oo runtii maanta meeshii ugu dambeysay oo macno leh een ahayd. qaybta koowaad waraysi dheer oo ku saabsan marxaladaha Itoobiya ay gashay ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa. muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa caawa waxaa ka mid a qaar ka mid a dhegaystayaasha Alfurqaan oo ka hadlay arrin naxdin leh oo ka dhacday gobolka Togdheer kadib markii jaamacadda magaalada Burco ay meel qashin qub ah ku soo qubtay kutubka Qur'aanka Kariimka iyo kutubo diini ah. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وحد مقلي دونتان درين كدق استياشا سيدو كلا نوح انتو سعد خدا بدي سعاو وحاكم ده ويل سيديتا اي أفر سنة جرأة أو لئل ميي نولا قبوب ايو لوي مقاو عرم مقاو لأي دي وغادا كدم هاي انت كدم هاي انا كدم هاي دياراتكو بربورتاي ودن كروشكا أو داد اي كل انتان كدوات طبان روح oo lagu dilay iskoorimaadyo ka dhacay koongada dimuqraadiga. dad musaafiriin ah oo lagu dilay duqeyn ka dhacday inta u dhaxaysa Mauritania iyo Algeria, iyo beesha Jiroon oo soo xiratay machad u furnaa muddo 3 sano ah oo ubadka beesha ay wax ku baranayeen. qodobadaasi ayaan caawa barnaamijka ku jeexjeexi doonaa aniga ayaa isku soo duway oo idila socodsiinaya. waa mar kaliya dhuuxa. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهجاك وحان دي لانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كدوحة ايان نقود قلي دوناه قدو بدهر ونعاتكم مقشين يقو فافا سن اياد مقلي دونتان مدد برنامج كو سعد بإذن الله الكريم. لكن مركان وحان كوب الله بيناه دولمية كجيرا نولك اي جوغان شيشايه ايال الجيرياشو ده تن اياه كميده لوي مقاو عرم مقاو لاي دي هاي وغادا كدم هاي انت كدم هاي انا كدم هاي. waa oday waayeel ah oo 86 jir ah kuna nool magaalada Baraawo ee Shabeelaha Hoose. waxaa laga dhacay oo xoog looga qaatay dhul beereed muddo 45 sano ah uu ku maareynayay noloshiisa isagoo falaar wata isla markaana ilmeynaya. ayuu ku celceliyay in meelna uusan kaga tegaynin dhulka lagu haysto isla markaana uu ku nagaanayo ilaa lagu dhex dilayo. assalaamu calaykum waraxmatullah. yukhriju alhayya min almayti wa yukhriju almayta min alhayyi wa yuhyi alarda ba'da mawtiha kadhalika tukhrijuna. ilaahay may dhahay yukhriju alhayya min almayti nan meed ah ilaahay haysku weelkar nan meed ah ilaahay haysku weelkar nan hay ah ilaahay meedku weerkal. alxamdulillaah rabbil caalamiin. Baraawo aa ku nool inta sheekh miimaal uu meel dhahay hortiisa ku nool ummadda soomaaliya waa idin sheegaa nan waxyeel ahoo 86 jir ah ana dhiba goba goof oo 45 sano oo beer ah dhul beereed ah isku fadhi la idihay marka la idihay dareskiik maayo mahaatir bidir iyo midig oo fadhiyan nan dhihaayo ma leh ana wala la idihay tomo jibaala la oo dhiy ana looy maqoba aran maqoba looy maqoba aran maqoba la idihay ogaada kadim hay anta kadim hay ana kadim hay hata falaarola musgurra wali tuug ali tuug anta ali tuug dali dihay ana haash baamban soo suubiyay dhulka oo dhihayan tamaan jibaa la oo dhiy haddan dhulkiik loodiiti arankiik ana kana fiirsahay na waxyeel ahow 86 jir ah la idihay soomaaliya aliideer ana aliideer ana aliideer la idihay beertiit la oo dhihay ولي أن كنول ربوديد كنول فلا روغن أنا فلا روغن هايسر مشكور راب قرع لأي كدلا جاء لما جار ما جوغن لراب لأي كويا لأي هجماداي لأي هجماداي أنا والألي قبض والألي قبض صوماليا والألي قبض إلي دي علي دير أنا علي دير علي دير علي دير بارتيت نفتيتو نفتيتو بارتيت نفتيتو علي دير أفتوني أشان سان فدي أنت علي دير صوماليا علي دير أنا علي دير علي دير علي دير أنا علي دير أنا علي دير أنا علي دير علي دير هذه مسلم لا تذكر الأورب تذكر الأورب تذكر الأورب مو هذه مسلم أنا هذه كلات أنت سكتم مثل سكتم قر لي كهنج ما داي شماليا علي دير أنا علي دير برتيت لي كجلاي برتيت لي كجلاي برتيت لي كجلاي أنا برتيت لي كجلاي ما دام أيسن عدالتك جرين قباش الشيوه أي جوغان وحا آد وقود لبندتك إطالك الدران كواس أو دعي هندداتك لكل ما مدحد الدولة فدرالك ما مول قبل يديده يدد قولي ستاه أو هانتي دونه هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waxaa ka imkana war degdeg ah oo soo gaaray ayaan soo gudbin doonaa 10 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya ayaa lagu dilay qaraxyo ka dhacay gudaha dhulka muslimiinta ee Kenya gacantida ku jira warka inaga soo gaaray inta u dhaxaysa deegaanada Kiunga iyo Mirani oo ka tirsan gobolka Lamu ayaa sheegaya in qarax xoogan halka lagu la beegsaday gaari xamuul ah gaariga ayaa gabi ahaantiisa basbeelay waxaan halka ku dhintay 10 askari oo ka tirsan ciidamada militaryga mas'uuliyadda qaraxyadan waxa sheegtay xarakatu shabaab mujahideen walina wax war ah lagama hayo dawladda Kenya dhan kale warka imika naga soo gaaray magaalada Barawa ayaa sheegaya in maanta halka ay ku dagaalameen ciidamada wada tirsan dawladda federaalka dagaalka ayaa sababay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac iskoramaadko dhacay galinkii dambe maanta isla markaana saacada socday ayaa halka ku dhaxmaray laba ciidan oo iska soo horjeeda dadka deegaanka ayaa sheegaya in ciidamada ka tirsan militaryga ay weerareen guri uu degan yahay gudoomiyaha Barawa oo lagu magacaabo Umar Sheekh Cabdi Safana sababta dagaalka ayaa lagu sheegay khilaaf muddooyinkan taagnaa oo ka dhashay doorashadii golaha deegaanka ee dhawaan ka dhacday degmada Barawa wixii war dheeraad ah ee umuraan ku soo kordha wararkeena dambe ayaan ku soo gudbin doonaa hadani ilahi bu'id al-ama lidinin azimin huwa as-sami lidinin azimin huwa as-sami dagaalka ka socda dalka Ethiopia ayaa sanad jirsaday markii 3 bishii November sanadkii 2020 ka ciidamada TPLF ay weerar xasmin ah ku qaadeen xirada ciidamada Ethiopia ay ku lahaayeen waqooyiga Ethiopia muddadaas halka sano ah dagaal aan waxba la isku reeban ayaa ka socday dalka Ethiopia kaas oo muuqda in guulo ay ka gaartay TPLF oo ku siisiqaysa magaalada Addis Ababa ee caasimada Ethiopia saacad ay isku bedelayaan wararka ka imaanaya Ethiopia maantana jahwareer ayaa ka taagnaa caasimada Ethiopia halkaas oo diblomaasiyiinta iyo dadka ajaanibta ahba laga daad gureynayo Ethiopia waxay u muuqataa in talada dalka ay si buuxda ula wareegeen militaryga kuwaas oo meel kasta lagu arkayo si ay u badbaadiyaan maamulka Abiy Ahmed idaacadda Al-Furqaan waxa ay wareysi dheer oo ku saabsan xaalka Ethiopia ay la yeelatay aqoonyahan Maxamuud Ugaas oo la socday arimaha Ethiopia caa waxaan idin soo gudbin doonaa qaybta koobaad wareysigan oo arimo badan uu kaga hadlay aqoonyahanka ugu horeen waxaan weydiiyay bal inoo noo sharaxo iminka xaalka Ethiopia sida uu yahay Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aan waan in salaamaya walaalaha Al-Furqaan iyo dhammaan dhageystayaasha muslimiinta ee idaacadda Ethiopia waxaan filayaa in caawa inay ku beegan tahay muddadii uu dagaalka ku qaaday Abiy Ahmed ciidamadiisu ciidamadii dawladda ee rigliga ah militaryga waddanka Ethiopia ay dagaalka ku qaadeen gobolka Tigray oo ay markaa gacanta ku haysay maamul hoosaadka TPLF xisbigii waddanka 20 sano ee maamulayay Tigray muddada halka sana ah runtii wax badan oo isbeddel oo dhan kasta ah ayaa ku dhacay ama la soo darsay ama ku yimid dawladda iyo dhammaan shacabiga maaragtay iyo guud ahaan nolosha waddanka Ethiopia dagaalkii uu saadaalinayay ama qorshihiisu uu ahaa Abiy Ahmed Ra'iisul Wasaaraha hadda meesha haysta ee waqtiga maaragtay waqtigiisu waa sii dhamaanayo inuu een ku soo afjaro koox uu ku sheegay ama uu arkay inay falaagay yihiin oo maartay ay een ka santaagayaan xukunkiisa cusub een wuxuu noqday ama dhabowday een dagaal ka waqti dheeraada een ka adag een burbur ka badan sababa kii la saadaalinayay ka adkaada ama ka dhibanaada een wixii maartay uu filayay ama xataa adduunka iyo dadkii maartay falanqeynayay een umuqday een kasoo waqti yar oo maartay gobolka iyo magaalooyinka ugu muhiimsanaa laga qabsaday kooxda TPLF ee falaagada een waxay ku guuleysteen sababo badan awgood inay dib u qabsadaan horta dhamaan gobolkoodii een inta ka dibna ay weerar ku qaadaan een dhamaan meelihii een maartay furimaha ahaa ee ay ku sugnayeen ciidanka Ethiopia een maartay ayaga xilli kasta un ay u arkayeen inay maartay weerar hogaad celisa ay ku qaadi karaan xilligan la joogo wixii dagaal aad u xun oo maaragtay ay ciidanka Ethiopia iyo kuwii TPLF iyo qoomiyadaba ay ku maaragtay riqmeen oo ka socda een gobolada een Canfarta oo maaragtay xad la leeyahay gobolka Tigreega ee gobolka Xamaarada oo xad balaaran la leeyahay sidoo kale gobolka Tigreega een wuxuu sidoo kale dagaal maaragtay aan kaas ka yareyn oo ka socda een dhamaan deegaanada oromadu ay degan tahay oo ay xisbiga Oromo Liberation Front ama Oromo Liberation Army hadda la baxay ay maaragtay ay ka dagaalamayeen muddo xataa ka sii horeysay ee dagaalka TPLF ay ku jirto een waaqic iyo wadciga maanta marka Ethiopia ka jira wuxuu marayaa xilli la oran karo oo ay jirto oo xaqiiqatan ay tahay in dhamaan wadanka Ethiopia uu ka socdo dagaal dagaalkaas oo magaciisu iyo sifadiisa iyo maaragtay xaqiiqadiisu ay tahay dagaal sokeeye oo maaragtay dawladdi wadanka een ay kula jirto een dalkeedii dadkeedii ay kula jirto qoomiyadeedii ay kula jirto ay waajahayso jabhado maaragtay awood dardar la ku socda qaar kood een maaragtay la sheegay inay taageero caalami ah haystaan een yoolkoodu yahay inay awoodan iyo dawladdan Ethiopia iyo xukunkan hada jira meesha ka saaraan qaar kood ay maaragtay xubnahooda ugu sarsareeya qaar kamid oo ay ku maaragtay hadaaqayaan ama ay sheeganayaan macquulnimada iyo go'aanka inay gaari doonaan maaragtay gooni oo goosad iyo inay ka go'i doonaan wadanka sida TPLF oo kale hadii la soo koobo wadciga Ethiopia maanta ay ku sugan tahay iyo xaalku siduu yahay waxaa tusaalaha ugu fiican ka bixinaya een shalay galayb waxa wadanka uu ku soo rayay Abiy Ahmed sida uu sheegay xaalad degdeg ah oo ka dhigan runtii een qus inuu ka taagan yahay dagaalkii uu ka waday waqooyiga gobolka iyo dagaalkii uu kula jiray dhamaan jabhadaha wadanka ka dagaalamayo een waxa maanta iyo xilligan hadda aan maareeyay hadlayno oo khalkhal aan la saadaalin karin ka jira caasimadda wadanka een waxa maanta jirta in wax alla wixii horta sheeyay caasimadda sabab ku sugnaa inay horta ay isaga baxayaan airportyada ilaashala ay maareeyay mashquul ayan weligood arag ay ahaayeen in maaragtay ay adduunkii iyo cid kasto oo maaragtay sheeyaha ku sugnayd meeshan ay u muuqato in maaragtay saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda ay maaragtay dagaalka ka socday een gobolka Xamaarada iyo Tigreega iyo gobolada Oromada uu soo gali doono oo uu soo gaari doono oo uu ka dhex qarxi doono caasimadda wadanka ee Arsaba ee dawladda meesha looga talinayay marka wadciga maanta ka jira Ethiopia iyo xaalkeedu siduu yahay waa in caasimadeedii iyo maaragtay magaaladii maaragtay een xarunta uu ahayd ubucda wadankan ahayd in maanta khalqal ay ku jirto een maaragtay ay wadadkii maaragtay shacabka ahaayo magaalada deganaa loogu baaqayo inay qoryahooda iyo xataa ciidii baangada heli karto ay la soo baxdo waxay heli karto oo ay midiyaha carbida ku dagaalamaan xaalkoodu marka maanta markii la soo koobo halkaasoo maraya dagaal sokeeye oo caasimadii isla soo gaaray oo runtii maanta meeshii ugu dambeysay oo macna leh een ahayd maxamuudow TPLF iyo jabhada xoreynta oromada oo isbahaystay waxa ay ku siisiqayaan Addis Ababa bal nooga waran waxa ugu wacan inay TPLF gaarto guulo muuqda een saddex arimood baa lagu soo koobi karaa tan koobaad waxay tahay horta waa niman jiritaankooda u dagaalamaya oo tusaale ahaan 20kii sano oo wadankan ay haysteen een waa niman og taariikhda ay leeyihiin iyo gabowdfalada ay geysteen iyo xasuuqyada ay maaragtay bulshooyinka iyo qoomiyadaha kala duwan ee wadankan degan ay kula kaceen iyo gudubta laga tirsanayo iyo xukunkoodu meesha wadanka gaarsiiyay iyo sababta waxaan hadda dhacaya ay u dhacayaan ba inay xukunkoodii iyo maamulkoodii ay tahay niman horta ogsoon way een ila hadda waxa ku dhacay iyo gacanta loo qaaday maaragtay xanuunkeedana niman ogsoon way sida darteed waxay qiyaas fiican ka qaataan ka haystaan een waxa ku dhici doona iyo maaragtay masiirka ay waajahayaan hadii gobolkooda iyo maaragtay taladooda iyo awoodu ay gacanta u gasho oo ay guuleysato xukuumadda Abiy Ahmed oo ay aaminsan yihiin in gabi ahaan bala turturi doono oo xataa xisbi ahaan aan loo beegsan doono in qoomiyad ahaan loo turturi doono oo dadkoodu maaragtay ay sida maaragtay waxyaabo gabowdfalna aan hore ugu dhicin ay maaragtay u wajahayaan sida darteed waxay ku qasban yihiin oo waxay waajahayaan inay kala doortaan in la tirtiro iyo in ay maaragtay cidiyaha ku dagaalamaan oo ay isdifaacaan oo ay dadkooda iyo ayagu jiritaankooda iyo lafahooda ay maaragtay ay difaacaan sida darteed tusaale laba nin haday isgarab orodo ninna uu cadaw ka cararayo naftiisa uu cararayo ninna uu degdeg u cararayo meel heble aad gaarta aad isleeyahay waxaa la qiyaasi karaa ama maaragtay xaqiiqadu tahay in ninka naftiisa uu cararaya oo mar walba dheereynayo oo orod badinayo sababtu waxay tahay sababta uu cararayo ayaa ka adag ama ka muhiimsan ee maaragtay ama ka xasaasisan sababta ninkan kale ee loo ordaya uu maaragtay u ordayo sidaa darteed mar walba nin jiritaankiisa maaragtay u dagaalamaya oo maaragtay og oo ku tashanaya hadii uusan dagaalamin ama hadii laga raayo in la tirtiri doono og mar walba wuxuu ku qasban yahay inuu isdifaaco si adag oo xataa tayadeeda uusan lahayn ama uusan awoodi lahayn hadduu asagu weerarka yahay inuu u dagaalamo sidaa darteedna ninkii weerarka ahaa ayaan maaragtay uu sidaa ku jabiyo arinta labaad waxay tahay ciidankii Itoobiya ee qowmiyadahan kala duwan kasoo kala jeeday waxaa muuqata inuu burbur aad u xun uu ku yimid sidaa darteed kala qaybsanaantaas iyo kala furfurashadaas iyo dismoralka ku dhacay ciidamadan wuxuu meesha ka saarayaa awoodii iyo kalsoonidii iyo maaragtay xoogii ay lahaayeen buu meesha ka saaray oo maaragtay wax kala daadsan oo nidaamkii iyo maaragtay command structure koodii iyo wax kasta wuxuu noqday maaragtay meesha ka saaray oo runtii awoodoodii dhankasta wiiqay marka sababta labaad waxay tahay tabar darida cadawgooda ayaa sidoo kale u ogolaanaysa inay guulahaas ay gaaraan arinta saddexaad ba waxay tahay taageerada afka ah oo moralka ah oo maaragtay tirada badan ee ay ka helayaan dhammaan gaalada caalamka siiba reer galbeedka ay ka helayaan oo maaragtay runtii inkastoo ilaa hadda aan la xaqiijin jiray inay wax gurmatoos oo ciidana ay u fidiyeen runtii meel walba ay maaragtay ka muuqato ay ka cadahay baaxada ay taageerada ay u hayaan marka saddexda wax baa la oran karaa inay ay u ogolaatay ama ay u saamaxday TPLF inay ka adkaato ciidankii maaragtay dawladda ee gobolkeeda kusoo duulay ama ay kula dagaalamaysay furmaha kale ee gobolada qoomiyadaha kale maxmuud oo abiye waxa uu taageero ka helay Eritrea sanad ka hor markii dagaalka uu qaadayay ka waran maxaa iska bedelay taageeradaasi mana laga yaaba in dawladda Eritrea ay mar kale ka qayb gasho dagaalada socda taageerada horta afurqi uu u muujiyay ama uu la garab taagnaa ama uu siiyay ilaa hadda xukuumadda Abiy Ahmed horta boqolkiiba 90 waxay ahayd taageero siyaasi ah oo maaragtay hadal ah oo af ah kaliyana ay qayb ka ahaayeen marar gooni ah oo la sheegay inuu ciidamo kooban oo maaragtay gobolka Tigray oo kale ay qayb ka ahaayeen ciidamadii weeraray oo dhanka maaragtay wadankooda ka soo galay xuduudaha ka soo galay runtiina gabowdfalle aad u xun ka geystay gobolkaas taa markii laga soo kaco taageeradiisu waxay ahayd taageero siyaasi ah iyo khidmad siyaasadeed iyo maaragtay istaraatiijiyad siyaasadeed oo asagu uu maaragtay ciyaarayay afurqi uu ciyaarayay oo isku dayayay inuu asagu maaragtay sumcad ahaan iyo maaragtay meesha waddankiisu uu uga jiro siyaasadda gobolka uu isugu dayay inuu maaragtay wax isbeddel ku sameeyo oo uu wax ka bedelo hadda xaaladu sidaan ay noqotay iyo dagaalka tooska ah ee maaragtay sokeeye ee ka maaragtay ka bilowday waddanka iyo sida ay wax isu bedeleen marka la eego een waxa muuqata in la dhaafay meeshii taageerada Afriqi iyo Eritrea ay wax ka tari lahayd Ethiopia ay wax u tar lahayd in la dhaafay sababtoo ah waxay tahay ciidan ahaan hadii la dhaho ciidankii dhamaan ee wadanka ee intaas oo jir ku soo laban laamayay ciidanka Eritrea iyo bulshadeedaba xataa ayaa maaragtay ku jabay ilaa hadda hal furun oo guul uu ka gaareeyna aysan jirin marka taa waxa ka muuqata wax ciidan ahaan dhanka ciidankii military ahaan wax taageera oo Afriqi iyo dowlad kale shayeesi samina inaysan waxba u tareynin sida loo ogyahay dowladda Imaaraadka iyo Iran iyo Turki iyo waxyaabo noocaas la sheegayo oo taageero military oo badan maartay ilaa xilliga dagaalku uu bilaabay la garab taagnaa xukuumadda Abiy Ahmed ilaa haddana waxa ay u tartay ma jirto taa marka laga soo kaco Afriqi dadka maaragtay arimiisa ka hadlaa waa nin ay ku sheegan danaysta inuu yahay runtiina aan ku ah khudlaanka maaragtay saaxiibadiisa iyo xulafadiisa xilliga asagu uu danta uu leeyahay uu gaaro taa markii laga soo kaco waxaa jirta caqabado badan iyo cadaadis badan iyo maaragtay tahdiidad badan uga iimaanayay gaalada reer galbeedka ee ayagu maaragtay taageerada xad dhaafka u haya TPLF hadda iyo horanba marka sababahaas oo la isku biiriyay ayaa waxay keenayaan xataa hadii uu maaragtay u hayo ama uu ogol yahay ama uu daneynayo inuu taageero siyaasi iyo mid askariba siiyo xilligan in la dhaafay xilligi iyo meeshii ay wax uga tari lahaayeen xukuumadda Abiy Ahmed iyo dawladda Ethiopia waaga maxmuud oo sida ay wax u socdaan marka aad qiimeysid marka tikreega ma ku soo laaban karaan xukunka mise Ethiopia sidaan un ayay isku cunaysa marka la fiiriyo sida uu u baahay dagaalkan sokeeye ee hadda wadankan uu galay marka la fiiriyo waxa keenay iyo meesha uu ka soo bilowdayba dagaalkan iyo sababta uu bilowday oo mudaharaadyadii ka dhici jiray wadankan mar dhowrkii sanaba markii la joogay 2015 kii oo kale 2015 kii oo kale ka dhacay wadanka markii la eego wixii keenay iyo sida ay dagaal isugu bedeshay arintaas marka la fiiriyo jabhadaha tirada badan ee magacyada qoomiyadaha kala leh ee gobolada tirada badan ka dagaalamaya waaqica guud marka la fiiriyo waxa ku muuqanaysa inta la qiyaasi karo inay mustahil tahay in la arko Ethiopia dambe dowlad dambe oo Ethiopia oo ay TPLF madax ka tahay oo sidii 20kii sano ay u soo maamuleysay ku shaqeynaysa ama u eeg ama u dhigan ama u jirta waxa muuqata inta Abiy Ahmed lan cabihay oo Ahmara lan cabihay oo dhargiga lan cabaa boqol jibaarkeed in qoomiyad kasta iyo siyaasi kasta iyo xisbi kasta uu cabihay oo meeshan ka jira TPLF inuu cabihay waxay hadda intii Abiy Ahmed meeshan uu joogay ay cadeeyeen oo ay cid kasta tuseen tikreegu siyaasadkooda iyo maaragtay dagaaladii ay galeen iyo mowaaqiftoodu ay cadeeyeen inaysan ogolayn Ethiopia ayaga cid ayaga aan ahayn ay ka talinayso inaysan ogolayn marnaba inaysan aqbali doonin Ethiopia Ahmara ay ka talinayso inaysan aqbali doonin Ethiopia Oromo ay ka talinayso cidii kale oo kasii hooseysa ama ka yaruna ee warkeeda wada sida darteed waxyaabaha markii la isku daro waa soo waxaan suurtagal ahayn inta anagu aan qiyaasi karno ama aan maartay oo doorasi karno in la helo dowlad Ethiopia oo sii jirta oo ay TPLF madax ka tahay hoggaanka ay u hayso oo sidii ay ahayd waxa muuqata sida dagaalkan sokeeyo u bilowday sida jabhadahan ay u sameysmeen sida maaragta ay u muuqato qoomiyad walba inay ay ugu muuqato inay masiirkeeda ka tashato ay ka xorowdo maaragtay maamul ay maaragtay ay ka hooseyso ay madaxa uga taagan tahay qoomiyad ama tikre oo aan xamaara inay maaragtay ugu dhamaatay ay sida ku soo gabagabowday taariikhda dowladda Ethiopia runtii isku kabkabka iyo gumeysiga ku dhisan waxa muuqata inay maaragtay dadka shacabka ah xilligan maaragtay ay u badan u gacmaha u galay ay adkaan doonto xataa caasimadihii amaankooda in maaragtay cid qabsata ay sugto ay faraha ka bixi doonto waxa muuqata jabhadaha maaragtay dagaalamaya oo hadda OLF to kale jabhada oromadu ay ugu awooda badan tahay inay xataa markii laga soo tago iskaashigan hadda ay muujinayaan oo dagaal ahaan ka soo horjeedka iyo dagaalka ay kula jiraan Abiy Ahmed markii laga soo tago inay ayaga laftigoodu uu ka dhex bilaaban doono dagaalka ugu xun sababtoo ah siyaasadkooda iyo maaragtay mowaaqiftooda iyo meesha ay u socdaan waa boqolkiiba boqol aad u kala fog jabhadan oromadu madaxdeedu iyo maaragtay dadka hadda qaarkoodna xiran yahay qaarkoodna waliba ay madaxda u yihiin waa maaragtay dadkii iyo jabhadii ka soo bilaabatay een gabood faladi ay gobolka oromada ka geysanaysay jabhadan TPLF ee hadda ay xulafada yihiin suurtagal ma aan marka inay oromadaas oo dadkaas noocaas oo ay ogolaadaan ama ay ku qancaan oo maaragtay ay qaataan inay dawladdi iyo isla dawladdi iyo isla maamulka iyo isla xukuumadda TPLF iyo isla generaladeedii waxa ku sameeynaa ay soo noqdaan oo sidaas ayaguna mar kale ay ciidan ugu noqdaan marka waxaan oran karnaa een Ethiopia iyo xukun danbe oo TLF TPLF iyo xukun danbe oo ahmaaro halkaas ugu dambeysa Ilaahay ma soo xuliyo burburka iyo dagaalka sokeeye iyo maaragtay qarbudaada ay isku hayaan oo ay galeen iyo cunida ay isku hayso Ilaahay u sii siyaadi baa kaas waxa uu aqoonyan Maxamed Ugaas oo naga waramay xaaladda Ethiopia waraysiga oo qayb labaad leh macluumaad kala duwan aqoonyahanka uu ka bixiyay xaalada Ethiopia habeen danbe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa insha Allah بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم waxay dhigaysteen wili waxaad naga la socotaan idaacadda Al-Furqaan waxaaynu ku gudujirnaa qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa sida aad wararkeena ku maqleysaan arin naxdin leh ayaa ka dhacday gobolka Togdheer kadib markii jaamacadda magaalada Burc ay meel qashin qub ah ku soo qubtay kutubka Qur'aanka Kariimka falkaas waxa aad kaga dhidhiyay dadka ku dhaqan magaalada Burc oo ku baaqay in arinkan si wada jir ah wax looga qabto hadaba qaar ka mid ah dhigaysteyaasha idaacadda Al-Furqaan ayaa waxa ay ka soo aragtay dhibteen falkaasi foosho xun ay ku dhaqaaqday jaamacadaasi bismillaah alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallim tasliiman katsiira amma ba'd subhaanallaah subhaanallaah subhaanallaah arikan wa wax aadi aad looga xumaado jaamacada ficilka ay ku kacday ama arinta ay samaysay waa arin runtii waxa weeyaan aadi aad bay noo taabatay. Jaamacadda waxay ku taalaa magaalada Burco, waxayna samaysay ficil aad u xun oo qof kasta muslim ah uu maanta ka xumaanayo. Kutubtii Qur'aanka ayaa inay soo qaadeen bay ku dhex dareen xashiishka ku qoween kudaafada, ma waxay kala garan waayeen kutubtii Qur'aanka Kariimka ah iyo buwaagta ay Ingiriiska daawaceen? Miyay kala garan waayeen nimanka? Caruurta garanaysa maanta oo kala saarayso waxa inuu Qur'aan yahay, inuu kutub yahay, iyo inay yihiin waraaqo kale. Waxaan aaminsanahay nimanka ee jaamacadda gacanta ku hayo ee waa niman diyaas baray weeyaan, bimacnaa waa niman dibadda laga keena weeye, waa niman dibadda ka yimid ee waxa weeyaan reer galbeed iyo nimanka waxa weeyaan shisheeyaha ayaa maskaxday ka soo bedeleen, kadib waddan ka yimaadeen, kadib jaamacaday fureen. Marka waa niman diin iyo cilmi yacni aqoon u leh maahan, waa niman maskaxda la bedelo weeyaan. Marka walaal waxa weeye waa fik, waa arin aad u xun weeyaan, waa arin laga xumaado weeyaan in maanta kitaabki Ilaahay yacni sida loo galo shacab weynaha ku nool magaalada Burco iyo yacni waxa weeyaan gobolka Togdheer arinka aad iyo aad bay uga dhidhiyeen, wayna ka xumaadeen, wayna ka hadleen, wax laga xumaado runtii waxa weeye oo laga dhidhiyo. Maamulka meesha ka jiro maamul maanta kitaab iyo waxa weeyaan u heelinta sunnaha iyo heelinta diinta u jeeda ma ahan, waayo hore ayuu uga tagay maamulkan ku dhaqanka kitaabka Kariimka ah oo dadka maanta wuxuu ku xukumaa dastuur iyo Bible. Assalaamu calaykum walaalaha Al-Furqaan, haddii aan ka hadlo arinkii naxdinta lahaa ee kasoo yeeray gobollada Waqooyi khaasatan magaalada Burco, wallahi waa arin aad looga xunaxo, aad iyo aad looga xumaado, waa arin ay maskaxda nala xanuntay oon la yaabnay in dad muslimna ay ku nool yihiin dhexdiisa waxaas ay ka dhacaan, in kitaabka Qur'aanka Kariimka kalaamkii Ilaahay inaa qashinka lagu firdhiyo oo lagu tuuro, in dhibaato intaas leeg ay maanta ka dhici karto Soomaaliya wax la yaab la waaye waa arrin aad iyo aada loogu xumaado. Waxaan sugaynoo kale noo dhimanamaba garanayo, laana maalin walba maalinta ka dambeysa diinta waa loo gafay, waa lagu tumanaya, wixii la rabaa la sameynayaa. Halkan saliib baa lagu gugladay, naaga anshax daran baa ku kor socsocday, balaayo dhan baa la sameeyey, kufri iyo qamri iyo balaayo xaaraan iyo fawaaxisho dhan waa la sameeyey, waa laga gudbay heer waxaa la marayaa kalaamkii ilaah qashimada lagu daadiyo. Wax naxdin leh oo aada iyo aada loogu xumaado waaye. Ma aqaan dadka waxay isugaayaan dadkan wadnaha ayaga dhan si uga dhinteen oo meela, laakiinse waxaaba kala duwanba wixii aad naftaada uga cabsanaysa war nafta iyo diinta daran. Waxaad naftaada uga baqaysid iyo waxa kale ka fiirso dadkan maamulada ka baqaya oo aan xataa hadli karinin oo aan isku soo bixi karin oo waxba dhihi karinin. Waxa laga baqo iyo waxa kale way kala yihiin. Mar haddii diintaadi lagugu imaaday oo halkaas la maraayo kalaamkii Ilaahay qashinka lagu qubaayo, waxaad naf u dhowratiin ama aad u cabsatiinba meesha kuma jirto. Dadka shacabka ma aqaan anigu meelay la'yihiin, dadku hadli maayaan, weyn ka banaa bixi maayaan, maamuladu waxyaabahaas xun sameeyaan, meelooda lagu sameynayo iska qaban maayaan. Dadka sameynayo oo wax barashada iyo waxyaabaha kusoo gambanaya, dadka me goobaha gaalnimada dadka ku faafinaya, gaalnimada dadka ku faafinaya la imaanaya, qof waliba induu ka fiirinaya uu ka tagayaa. Laakiin masiibadii iyo ciqaabtii ka dhalatay way wada saameyn doontaa dadka haddii aan intii ka hor goorta la iska qabanin. Subxaanallah, Ilaahay baan ka magangelaynaa dadka sharta waxa sameynaya shartooda, inuu Ilaahay naga dhex qabto oo muslimiinta Ilaahay ka dhex qabto ayaan Ilaahay weydiisanaynaa. Subxaanallah, waxaa laga yaabo waaye. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxma. Haddaan fikirkeyga ka dhiibto kitaabka qur-aanka kariimka ee lagu gubay magaalada Burco, aad baan ugu xunnahay anagoo maanta muslimiin ah adduunka ku nool naf nagu jirto lixdeedan laxaad qabno in kitaabka qur-aanka kariimka la meel qashan lagu tuuro, aad ayaan u xunnahay. Dalaad waxay ahayd nebi Muxamed sallallahu calayhi wasalam in la caayo, la aflagaadeeyo. Muslimiinta maanta adduunka ku nool badankood waxay u nool yihiin see wax u cunnaa, intee wax ku cunnaa, intee wax ka raasanaa, intee jiifanaa, intee kasoo kacnaa, bis nebigaa la caayo sallallahu calayhi wasalam waala shib wax ma ka gelin. Laakiin maalinta qabiilka la caayo waa iska seenaa, maalinta qabiilkooda la caayo Soomaali way kacisaa. Laakiin nebi Muxamed kitaabka Ilaahay in la tuuro maxaa noo dhiman, maxaa noo dhiman? Goormay qiiroonaynaa, goormay qiiroonaynaa? Waxaas wax anaga aan sababsanay. Insha allah waxaan hadalkayga kusoo gebagabeynayaa hadalkii nebi Muxamed sallallahu calayhi wasalam, ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin. Kitaabka qur-aanka kariimka Ilaahay qolo ayuu sare uga dhigaa halka qor kale uu ku duleeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. May salaamay dhammaan dadhiyeesha barnaamij iyo idaacadda Alfurqaan iyo dhegeystayaalka dhammaantii oo salaame. Fikirkii waan ku dhiibaday professorintan koley walaasa walaahaweli professorin iyo weyba oran galbeed ha tababardiyo hataa yaal yaryarkii dhammaan oo ha arageyno irin jirtusku hayno reetmin waalidiintii waan sheegana dhammaan. Professor Biljim laha ka tababari hoob una bajeela doonan baarankaagna nagada PhD haysaday ambo Cambridge ha ku bahi balal suuratul baqara ka abtugunyin bas inti ha ka tuban meel bakti ala balleyk ha kasiyaan wala ba itadaw maasada bur abu ku dhiidi shaydaamintan shaarbiyaalka dhadheer le ashrafu naas iska dhakaayaan shiraarul khalqiyu ashiiradan ishaagnoy waa dadkan sidiiba waa sidii shareecada intuu ku horbishuu dhinkrideen haddana waa horanka harantii hayaan maylis arkor ardaydii dadkan hasaaran miskala waa jiilkii jaamacadan ha ku baha meel professoradii iyo basowalka weelahayaan maylis arkor may arday ha ku baha kor waa arday meelay ku baha kortay iyo lamada ooyoon kataabe way buuxsan ihaanaysadaan la ku baha koran marka dhammaan geyga Soomaali geeka ay buuxanaysan mala dhalaaran. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu. Markuu horeysu waxaan salaamayaa walaalaha idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Marka xigtaadan aragtideed ka dhiibto ilhaanada loo geystay mashabka Qur'aanka Kariimka loogu geystay gobolka Togdheer maamulka Soomaaliland aada iyo aada ayaan ugu xumahay in qur-aankeenan kariimka gud ee qashanqub lagu daro weliba asiga iyo maanduuriyaha shiishka la yiraahdo laiskula shubo waa arrin aad iyo aad loola yaabo muslimnimadan iyo islaamnimada inaan meel ugu dhacayso akhlaaqdii dadka islaamka ama soomaalida lagu yaqaanayna meesha ay ka saarayso waxaa kaaga daran dad ari ilmo yariisoo ari la jiraa fahmaa lagu leeyahay aa soo bixiyey waalidiintooda u sheegay dad dhamo maamulayaal jaamacad isku sheegayeen arrintaas ay ku dhaqaaqeen waxaynu tusaysaa maamulayaashan shisheeyaha dabaraa u ah waxay ku dhaqmayaan inay tahay barnaamijyadii agol lagu soo carbiyey maxaa yeelay idaacadda islaamiga alfurqaan khayr allah siiye barnaamijkii la oran jiray umuduhu waa akhlaaq ayaa ka turjumaysa barnaamijka marka kaas haddaad dhegaysatay qof hadaraad weyd waa maqlayseen in jaamacadan karistaameen lagu wado naag karistaan oo afrikaana la keenay maxaal dhahay laba nin laisku daraayo laba naag laisku daraayo akhlaaq xumo meesha ugu dambeysay meesha laga sameynayo madaaweynihiin haddii laga hadlay uu yiri meeshaas wax ka socda male uu difaacayo marka ummadda muslimiinta ah waxaan ugu baaqayaa inay gacmaha isqabsadaan akhlaaqdoodii suubaneed iyo diintoodii islaamka oo ilaahay usoo dejiyey inay difaacdaan dadka weliba ugu sii dhow maanta oo maamulkaas ku nooloo muslimiinta inay arrinkaas ka dhiidhiyaan dadka soomaaliyeedna arrinkaas in laga hadlo laga bannaan baho intii tabar a la muujiyo oo la kari karo marka kheyr allah siiyo jazaakumullahu khayran idaacadda alfurqaan oo idin salaamaya bismi illaahi araxmaan araxiim haddii aan ka dhiibto aragtideyda arrinta naxdinta leh ee ka dhacday gobolka tagdheer ee magaalada burca waxaan leeyahay arrintaasi runtii waa arrin aanan weli maqal noloshayda dad muslim ah ama muslim sheeganaya oo soomaali ah oo noocaa sameeyey weli ma aanan maqal marka anugu waxaan aragtideyda ku cabirayaa waxa weeye arrinkan waxaa aan u sababaynaya waa laba qaybood midda koowaad ahmiyadda kitaabka qur-aanka kariimka aan ummadda soomaalida in badan oo ka mid ah agtooda qiimo ka lahayn waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay hadalka la yaabaan laakiin dadkii ciladaana lagu arka qof neceb oo hadda kuwaan aragnay oo shisheeyaha la socda iyo gruubkooda iyo mid ma arkaysaa kaas ee la socdo gaalada la socda oo shisheeyaha la socda oo dhulka kusoo hogaamiyey garab iyo gaashaan u oo shaaha u karinhayo oo ma arkaysaa wax siinhayo oo walaalkii weyada ku haya iyo mid kale oo saddexaad waana kan runtii aan isleeyahay ugu khatarsan qolyaha jaamacadaha ee gaalada wadamadeeda wax ku soo bartay xaggana matoorka gaaladu saaran yahay waana kuwa ugu daran waana meesha ugu badan oo dhallinta soomaalida laga aafaynayo in kitaabka qur-aanka qofkii ahaanaysta uu kaafir noqonayo ijmaac almuslimiin wey wasalaamu calaykum waraxmatullah. Watay goorna waxaan idiin soo gudbin doonaa macadka imaamu shaafici ee u furnaa beesha jiroon oo lasoo gebagabeeyey laakiin iminka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka waxaana la diyaar ah oo halkan ka soo jeedinaya wariyaheena maxamed cali. Waa hagaag markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Ku dhawaad 10 ruux ayaa lagu dilay iskahor imaadyo ka dhacay Koongada Dimuqraadiga ah. Inta la xaqiijiyay 9 ruux ayaa ku dhimatay iskahor imaadyo culus oo saaka ka dhacay magaalada Bofaco ee bariga Koongada Dimuqraadiga ah. Dad goob joogayaal ah oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in rasaas xoogan mar qura laga maqlay dhowr xaafad oo ku yaalla magaalada, halkaasoo ay weerar ku soo qaadeen kooxo hubaysan. Sargaal u hadlay Koongada Dimuqraadiga ah ayaa sheegay in dableyda oo tiradoodu ahayd 40 ruux ay weerar ku soo qaadeen magaalada, isagoona intaa ku daray inay doonayeen inay gudaha u galaan xarun ay ciidanka ku leeyihiin, halkaas ayna ka daabushaan saanada milatari. Xaakimka magaalada uu weerarku ka dhacay ayaa isna sheegay in 6 ka mid ah kooxaha weerarka soo qaaday ay dileen, tiro kalena ay gacanta ku dhigeen, isagoona sheegay in 3 askari oo uu ku jiro sargaal booliis ah lagu dilay weerarka. Dad musaafiriin ah ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday inta u dhaxaysa Mauritania iyo Algeria. madaxda dalka Aljeeriya ayaa shaaca ka qaaday in saddex ruux oo u dhalatay waddankaas lagu dilay duqeyn lala beegsaday kolonyo ay la socdeen dad rayid ah oo ku sii jeeday dalka Mauritania. Duqeyntan oo lagu eedeeyay inay ka dambeysay xukuumadda Aljeeriya ayay wararku tilmaamayaan in lala beegsaday gawaari xamuul ah oo isaga kala gooshayay Mauritania iyo Aljeeriya. Warka ka soo baxay xukuumadda Aljeeriya lagu macdeen goobta rasmiga ah ee duqeyntu ka dhacday, balse websayt ka soo baxay gudaha waddankaas ayaa sheegay in dadkan lagu duqeyay mandiqada Birlaxlo oo dhacda saxaraha galbeed. Diyaarad ayaa ku burburtay bariga waddanka Ruushka, taasoo ay dad ku dhinteen kuwa kalena lagu laayahay. Wararka ka imaanaya dalka Ruushka ayaa ku warramaya in laba ruux ay dhinteen, lix kalena la laayahay kadib markii ay diyaarad ku burburtay bariga waddankaas. Xarunta duulimaadka hawada ee dowladda Ruushka ayaa sheegtay in diyaaradda burburtay oo nooceedu ahaa AN-12 ay ku guda jirtay safar ay kaga ambabaxday magaalada Bakotsi kuna sii jeeday magaalada Irkosid ee bariga Ruushka. Wakaaladda wararka ee TASS ayaa marsii horeysay sheegtay in diyaaradda laga waayay shaashadaha raadeerka intii ay ku guda jirtay safarkeeda. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin. Munaasabad ballaaran oo lagu qabtay Ceel Ansaar ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey macadka Imaam Shaafici oo u furnaa beesha Jiroon oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed. Macadka ayaa furnaa muddo 3 sano ah, waxaana ka aflaxay arday u dhashay beesha. Goobta lagu soo gabagabeeyey macadka waxaa joogay culimaudiin, waxgarad, waalidiin iyo odayaal dhaqan. Codadka laga jeediyey dhammaantooda idima soo gudbin karno sababo ku aadan waqtiga oo nagu yar, laakiin iminkana la dhagaysta ugaaska beesha Jiroon oo ka hadlay munaasabadda. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa imaamil mursaliin nabiyyinaa muxammadin walaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Qaala allahu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaah yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaaha haqqa tuqaatihi walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun. أما بعد، أولاً إلهي مهد الله مهد بالله ومدامار الله إن يا إلهي كمه نغان ما إلهي علمه شود الله ما إلهي مدى يا كالشجر بلا ثمر جيدو حنبال إمر الله أمام الله إلهي مدى إني يعلم سندفن علمه شودي قادتان ودى ألي ديتين هاتي روك دان وطي روك دان ما إلهي علمه ما كين شانه adi ka dhowre nafta dhowre hawada ka dhagada nafta ka dhowre raahibki lankeen saadi may way nafta saadi dii cimil lana dii sagaalay sagaala hadii ilaahay hadii tawbo sheera may soo biye tawbo leha hal min tawbo tingeer may ga jawaabi soo fiday baa may ga jawaabi la sagaalay sagaala hadii ma waa tawbo malay wal dii bogola nafsi ma helaan nagati inuu san nafsi diis la dilo oo waayo cilmi laaga jeeyti cilmiga nafsi na dhowre qaraabidi na dhowre islaam ka dhowre guud ahaan muslimiintu dhoma dhowre ciisi sharafan waa leh lanka ma meelo caalami roog meel kasto la soo masilla ku warsay telefoon ka la koorsaday dadku soo gashara badan ilaahay ma sheegi ilaahay ma ilaaya walladina utul ilma darajat ilaahay ma reeyay dadkii cilmiga siinay darajad maana jaranjaro la korow un aragana meel laakiin ilaahay ni tilmaamay haqiiqo darji dadka dheeri hadii culimaan haadaha ay nabiga kaleey salaatu wasalaam amanta dibada ma dheerahay tii walaad dadka dheer siyaayay umutun sharaftay ciisadan hawadii culmi haayti isin geega dhaalka qaadatay maysan lahayn halis ilaaliyoy aranta salka dadaaloy walbarshin hasli siyaasadooy wili ka umur hoogdan aathaartin iyo sifaatin halkaan uu nooyshaa sasayn lahaa kan lamaad waalidiinta aan la reeb qodobka lamaad may laha waalidiinay ubudkii kin arag ahaytan ubudkii isin dhalleen shileedin leyn hoolosin kukuban shileedin leyn firidsin kukuban shileedin leyn waqtasin kukubanne walasin bardeen haansinge awalan ilaahay ka mahdiya tan lama aadan ka wariyay abuurada goosade dangooli sabuurada dangi timira abuurada timira suge timira abuurada tan raali ka nagateen maysan lana mas'uuliyadii seen hata seen gooreeyo mas'uuliyadii hata seen gooreeyo waalidiintii awlaadii hal garab surmooy ko murugan awlaadii hal garab surmooy lan walba oo waalid ah ay mas'uuliyad ku saaran aada gadiiba ku saaran aad ku nigeeb ku saaran ay hal gududoy walaay waqtigaas wallahan baraay walaal walhanka baraay amiin lahan dhafaraay geel lahan surunaay culumana amiin geed aan garab surunaay tii walaay sadaa ulaa islaam boolaayda kala kaalmay sadaay awlaadii tii ahayd lan u dhigeen jirna ku yaabo anasan surunaa amiin geen surunaay walaa u surunaay ni diinul islaam iyo mas'uuliyad sugaadiyata geeg walaay sin dhalan aragay ta maylana mas'uuliyadin gududa walaa seen kasimay haan geeg ilaahay sanbarakaay hal dadaalay tan kale ma ka daray ummato muslimiinta aan maylana walaal yaalo warkayeeda aan fududeyn maahida qowl barashadan eeda aan fududeyn may kumida aglaga naftiis ko ilaahay ka siyaaw dhamaan jo ilaahay be saxu koono wal kasbadeen runtii beerta oo dhata ilaahay ka siyaaw urjeed oo jawaad ilaahay ka siyaaw lahaad maayn baanta abuuran baanta taaban baanta ku baad ma hayburada ay miriha quraada ay misgiha quraada ay dheefa quraada ay timir quraada ay aglagna wala u quraada wala barashada ma hayb ma hayb ku dhalay adiga ku quraada ku sii siyaade taariya ya lagu ku dhalay way aragnaa ku dhalay aglayn ka siyaade maylana ummatu muslimiinta wala yara ka baa maal wal yaru la gidara dadku boqol ku qaaday mikii ku qaaday kiisa sidaba lagu qaaday bedel sho xaar gabo keek ilaahay si yoog badan meel ku dheeraa rooga umunde geek wal ka qiimaayo umuntu muslimiinta ma ilaana hadii la qiimeeyo beerta ma qiimaayo hob la qiimeeyo dukaan ah sheefur ma qiimaayo hob la qiimeeyo suuq hoola ma qiimeeyo iriga la tagaala ta ma qiimaayo horo ka ajay ma qiimeeyo iniga koran dareerta dhanka wax barashar ku qiimeeyo gudahan dhageystayaal barnaamijka dhuuxa waana ka inta dhamaanteenaba waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo fi amanilla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.